Aşık olan mest olur, Mevlasına dost olur. Aşık olan mest olur, Mevlasına dost olur. Bu çayda şifa bulur, doldur kardeş çay doldur. Bu çayda şifa bulur, doldur kardeş çay doldur. Aşıklar kavuşuyor.